ثبوت پیش نشو او د الزام لګاو چې دې خزي زنا کړو دې شری زنا کړو نو اتیا درې بده والے کی چې تاسو نور گواهان نه وو نو دا خبره تا ولی وکړه دا خدا غي بي عزتي او شوا ثبوت کې دي نشي نو کله خدای په دې فرشتنه او وي نو تعالی خاموشي وکړو او کې دې شي دروځن ډېر کسان په درو وای الزام لګي په یو سړي باندې د جنا کړو نو هغه بي عزتي مقصودي نو د مسلمانانو د بي عزتۍ نه د بچکولو د پاره او دا هغه د حیثیت عرفي د بهار ساتلو لپاره د بې عزتۍ نه د بچکولو لپاره بدنامۍ نه د بچکولو لپاره شریعت حکم راولېږو چې دا سړی وي که ښځه وي خو چې الزام یې ولګو په چا باندې د زنا کړې ده او ثابت نه کړی شو نو اتیا دورې به یې وهي نو آئنده به خلق یو بل ته ظلم نه کوي او په یو بل باندې به الزام د زنا هم بلا وجې نه لګوي کنی خلق با اصلی ده کنزل بطور مجد و بدکاری تا خوزناکار کرے نو اصره با شرمی او دا با یو کنزلی او ثابت طوری بشینا نو دا آغا کنزل دی جنہ دی سزا اتیاد ہوئی خویاد اولارا چه سوا دا الزام زنانا قبل قسم کنزلی و تا اکرن چه تا یهودی تا فاسق تا خنزیر چه نور گنده خبری اکره نو دا اغی سزا مقرر شوی ندا اللہ و رسول مقرر کری ندا آغا چه معاملہ قاضی تا لارا نو قاضی با تعذیر ور کری او تعذیر اغا سزا تا وی چه دا قاضی او دا جج او دا عدالت پا ثواب دی هر قسم کنزل باندې سزا قاضی ورکول شي خو الله او رسول مقرر کړی نه دا چې سم مناسب غنی هغه ورکول شي او فقها او فقہ کې دا غو مثالونه بیان کړی خدا خاص قسم کنزل چې ته خو زنا کاری تا خو زنا کړی دا کنزل د دې سزا الله مقرر کړی دا قاضی ته پریخ نه دا اتیا دوری هوا ذکر چې تمام کنزلونه دا ډیر زیات غنده کنزل او پدې دی یو مؤمن ډیر زیاته بے عزتی کی نو سزا یې ولا اتیا مقرر والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم دا سلورم قانون دے چه تعلق دے زنا سره دے زنا پا بارا کی دا سلور قوانین بیان کلی چه حق کسان چه تهمت اول گئی دے زنا هر کنزل نا یرمون تهمت اول گئی دے زنا بخضو باندے او نوی دید پارا گواهان کنی بیا خو بخض سنگسار کی سوا د خپل زانونو او د یو تن په گواهی خو سنگسار کیدې نش نو دې وخت کې حکم دا دے چې پس گواهی د یو د دینا سلور گواهی مئی پشتے پدبانی سلور گواہے ورکول یعنی سلور زلا قسمون خورل اور بیان حلفی کول چه ده ده رشتنه نده او پینزم زل بوایی چه لعنت ده اللہ دی پا ما کزه ده رخ جنو نیم او لرکی با ده ده خزنا سزا لرجم او سزا ده زنا با لرکی دا خبره چې دا گواهی او کی سلور گواهی ده اللہ پا نم یعنی ده اللہ پا نم سلور قسمون اخری او بیان حلفی ورکی یو زل نا سلور زل چه بے شک زما خاون دا دروغ جنو نده چه پا ما الزام لگوله ده دا دروغ دی او پینزم بدائی چه دا اللہ غضب بی پا ما بنی کده درشتنو نئی نو چه دا دوارو قسمونا اخرل نو نکاب ختم شی طلاق و تعجت بنی خو امام ابو حنیفہ وی چه نکاب والا ختمی کی چه قاضی اعلان ہو کی اور نور امامان وی چه قاضی اعلان تا ماجت نشتا خو بس نکاح ختم شو فسخ شو او دا سے نکاح ختم شو چه ددی سری او دا خزی بیا نوے نکاح جائزم ندے سوا دا آغینا چه پدے دو کی دا خاون اقرار ہو کی چه ما دروغ ویدیو نو قاضی با اونی سی نو اتیا دوری با اوی چه تا دروغ ویدیو نو او اتیا دروغ دا سزا دا نفاظ نا بعد کدی مخکنے خزی سرا بیا نکاح کئی نو جائز دے ورنہ ترسو چه دی خاون اقرار دا خپل دروغ نو کرے او قسم خورے لے او سلور زلا چه زرشتے نے او خزی قسم خورے لے او چه زمانی پا اللہ قسمی دے دروغ ویدی نکاح ختم شو او آئندہ دا پارا دا دی دوارو نکاح ام نکی گی دا خضر بیا بل خاون گوری دسرا بیا نکاح ام نکی گی او دا دی خاون نکاح ام دی خضر سر نکی دی تا لعان وی پا قانون کے شریعت کے قانون لعان پیوبل بن لعنت لے گل لعان مانا پیوبل لعن ویل تو پدی کم پیوبل بن لعنت لے گی گل غضب و لعنت یو شید خیو بلتا خیری کی دین مخ کے آیت کے ویلی شویو چه سوک پچا دا زنا الزام پل گئی او ثابت نکریشی نو اتیا دوری سزا باور کوئے او دا استثناء پکے نوا چه کخپلی خزی تا زنا کارا وئی نو اغب اتیا دوری سزا والا نمیلاوی گی بلکہ بلا سزا بئی دا استثناء دا خپلی خزی نو شو نو صحابوں کے بعد وہ صحابوں میں تپوسوں نہ اکرل چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سرے خزی سرا سوک اوی نی نو دے گواہان با پیدا کئی گواہان خوالتا نئی سوا دا خپل زاننا نو دے بسکئی کا خبر کئی نو اتیا دوری وحلے کی ذکر سلور گواہان نشتا او که نکئی نو خپل خزه دا پا زنای لیدلی دا صبر گران دا او دا آغی سر جوانم گران دا نو دیگه وقتی دا اللہ حکم لا راغلی نو نو رسول اللہ با اوی چی دا اللہ حکم امداده چی یا با گواہ پیش کئی یا با تابنی حج جاری کی گیا تیا دوری دیکھ چی اللہ دا بل آیت لا راغلی نو کنا نو نبی علیہ السلام خود شریعت دقا دا اللہ دا حکم پابندو لیکن آغا صحابی پریشان ہو او دا سنور واقعاتم شوی نو اللہ دا آیت نازل کو چی والذین یرمون ازواجہم او مخکنی قانون د اتیا او درو په قانون کې ترمیم وکړو چې که پردی ښځه باندې الزام ولګوي او ثابت نه کړي په څلورو گواهانو نو اتیا درې به وهلې کېږي، ځکه دته په هغه وخت کې خاموشي ګرانه نه وه، خاموش به پاتې شوی و. ده سره علاج و بله لار وه چې خاموش پاتې شي، خو که خپلې ښځه په زنا یې لیدلې وي او د خپلې ښځې د زنا نه دی خبر شوی او ګواهان نه وي، نو صبر ګران دی. هغه سره هغه عامه ښځه نه ده، ده سره سړي ګنتې ناسته ده، ده سره یې ژوند دی. نو د دې برداشت او هغه سره ژوند تېرول ګران دی، نو دې به څه کوي که خبره کوي خو اتیا دورې واله کېږي. نو الله پاک وایي چې نه، اتیا دورې مه وهئ، ځکه دلته واقعي مجبوري ده، دلته خاموشي ګرانه ده. او که بله ښځه دې لیدلې وي نو خاموشي ګرانه نه ده، نو خاموش اوسېږه، سلی بدنامۍ چې ګواه نشته، نور ګواهان نشته، خو خپله ښځه باندې خاموشي خو ګرانه ده، دا خود غیرت تقاضا ده. نو هلته دا حکم وکړو چې بیا دې دواړه ښځه خاوند قاضي له ورشي او خاوند به وایي چې زما دې په الله قسم یې زه رښتینی یم، بیا به وایي زما دې په الله قسم یې رښتینی یم، څلور ځله به دا وایي. او پنځم ځل به د قاضي په مخ کې وایي چې په ما دې د الله لعنت وي که ما دروغ ویلي، ما رښتیا ویلي دي. ښځې ته به چې خط اقرار کوي، نو که ښځې اقرار وکړو نو مسله ختمه شوه، ښځه به سنګسار کړی شو، معامله ختمه شوه. او که هغې ووایي چې نه زه خو اقرار نه کوم، دا خو دروغ وایي، نو هغه به څلور ځله وایي چې زما دې په الله قسم وي خاوند مې دروغجن دی، دا الزام په ما دروغ لګوي. او پنځم ځل به وایي چې په ما دې د الله غضب وي که چېرې دی رښتینی وي. نو اوس دواړو قسمونه وخور او د غیب و علم مونږ سره شته نه قاضي سره، نو دا معامله اوس الله ته حواله ده چې قیامت کې الله چې دی سره څه کوي هغه به کوي. دنیا کې حکم دا دی چې نکاح به قاضي فسخ کی او نکاح د دواړو به ختم شي او آئنده به د دواړو یو بل سره نکاح هم نه کیږي. دا مسله بیان شوه، دې ته لعان وایي. نو خاوند د ښځې نه جدا شو او ښځه د خاوند نه جدا شو، که رښتینی څوک پکې رښتینی دی او څوک پکې دروغجن دی، آ به فیصلې اوس قیامت کې کیږي. دا قانون لعام دی، کله چې خاوند الزام ولګو چې د زنا کړی او که بل صورت پیښ شو، نو هغه تا ته ما په بل ځای کې بیان کړی و چې دې خاوند دا ښځه مړه کړه چې په زنا یې ولیده، نو په حق وخت کې مړه کړه، یا زانی او زانیه دواړه یا یو، خو خبره صحیح اجده کوی رستو نه، د بدکاری په وخت کې مړه کړه یا دواړه یا یو، نو د الله په نزد ګناهګار نه دی. د احادیثو کې راغلی دی ګناهګار نه دی، خو مقدمه خو به د قتل قایمېږي چې دې سړي خپله ښځه مړه کړه یا سړی مړ کړه یا دواړه یې مړه کړه. که عدالت ته لار نه ده، خو د خدای په نزد ګناهګار نه دی. او که مقدمه د قتل قائم شوه، نو قاضي خو به یوازې د ده په وینا دی نه پرېږدي چې دی وینا وکړي چې صاحب ما ځکه وژلي وو چې دا ما په ګناه لیدلی وو، یوازې د مدعي په دعوه باندې او قاضي نه پرېږدي سړی. کنی بیا خو به مرګونه ډېره آسان خبره وي، بیا مرګونه به کوي او وایي به چې زما کور ته راغلی ما ځکه وژلی، نو قاضي به چې زه کور ته زه آزاد یې نه بې تحقیقه کوي، نو بیا خو د مرګونو د قتلونو لار کلاو شوه، قاضي خو به تحقیق کوي. نو که ثابت شوه چې په دې وجه یې وژلي دي چې دا زنا باندې لیدلي وو، نو قاضي به هم معاف کړي چې زه په تا باندې حد نشته ځکه چې ته ګناهګار نه یې. او کدا ثابت نشوا او قتل پہ ثابت شو نو قصاص حکم دے اور کئی لیکن جی قاضی کو پابند ظاہری حکم و عند اللہ بدا دا گناہ ہے او کدا قاضی بمخ کی ثابت شو نو ہم با قصاص نو اور کئی اگر بیدا مسئلہ دا اگر دی آیت کی اگر مسئلہ ندا بیان شو دی آیت کی خدا بیان شوا کہ دی سری سوک مر نکرن خوراغ ہے او قاضی بمخ کی ہوئی کہ ما خزا زما خزا زناکار ہے نو قاضی بدا نہ ہوئی چلار چا مرائے گا نہ بیا حکم دانے لے قاضی بو چخا گواہان را والا چھ سزا والا ورکم رجمی کم گواہان را وستل نو دیر خدا کنی خدا برا غواری جتا منے کاغا او من اللہ چھ واقعی ما زنا کرے دا نو رجم بے کی او کرا دولا صورت نو نو لیعان مرکی دا حکم او دا مسئلہ ہم یاد لرا دا پختو قانون نہ بیانو ما دا شریعت قانون بیانو ما چکا زناکار پا وقت دا زنا کی قتل نکرے شو خذے زانیہ وا او آغا اونا وجلے شو یا غزانی اونا وجلے شو پا آغا وقت کی او رستو بیا گرزی یا وجنی نو گناہگار دے نو سبا کئی نو کہ خاموش پاتے کی دے شو خاموش دے پاتے سی او کنی قاضی لدے سی او قاضی بیا با اغا حکم فیصلے کئی چکم تا تا مادا دے بیان کرے پخپن لاس پر حد نہ جاری کرے آغی نہ دخیر پزے شر جوڑی گی بیا با داغی خزی یا داغ سری قبیلہ برازی و تا با وجنی بیا با استا رو زی و آغا با وجنی نتیجہ دادا چی دا قبائل و جنگ مشروش نو دا خیر نم شر زیاد شی دا نیکی نم علوی بدی جوڑا شی او مقصد خدا دے چی دا گناہونا ختم شی امن قائم شی او لا بدنمی و خرابے با جوڑی نو شریعت دا وی چا حدود و قصاص با حکومت جاری کئی سرے پخبل لاس با اب پختو قانون دانے دے پختو قانون دا دے کہ آگا وقت کے تب کامیاب نشوی یا خبر نوی نرست بور پسی ہم گرزے وجنی میں دا قانون دا پختو دے دا قانون دا شریعت دا محمد رسول اللہ نہ دے اور دا پختو پا قانون کے خرابے تاسو بھی نہیں کہ دا قومون جنگون جوڑی گی داغی خرابے تا تو معلوم ہی نہیں شریعت قانون دار ہے یا خاموش پاتے شو پا وقت در نہ ہونے شون خاموش پاتے شو او یا بیا قاضی لازم عدالت تے اسلامی حکومت بھی او کہ اسلامی حکومت ہم نہیں نبی خود اسلامی حکومت دوبارہ کوشش کرے بیا دا مطلب نہیں کہ پخپل بوجن دے پخپل وجن اغم تا وجن درم گئے تفوس کہ ان کے خوشتے ہیں نا بداغ خود ریزی میں شروع ہوئی اور داغا عذاب کی بدا قوم مبتلا ہی لگا سنگا کہ بڑے قبائل کو دن مبتلا ہے دیدی رفارہ خود اسلامی حکومت دفارہ کوشش پر ہوتا اور اسلامی حکومت نہیں نو دا احکام با معطل ہی معطل پر حتم ہے لیکن نم دا زنا حد معطل ہے دا غل سزا معطل ہے حدود و تعزیرات معطل دی دیر احکام معطل دی دا غلی معطل دی لیکن عام قاضیان و عالمان خود جاری کولی نشی حکومت جاری کولی شی او حکومت اسلام شتے نا اور جب افغانستان کے اسلام حکومت راغلے دینا تو جاری دی حدودم جاری دیا اور تعزیراتم جاری دیا اور نور شریعتم جاری دیا اور اسے غلطے بچے ہم کی گئی تکہ دلی زمانے قاضیان اگر نہ غلطے بم شیوی خبار القانون نافذ اور چھے نئی پاکستان کے نیستے جوڑ دا غحال بھئی تو کو فی الحال مسئلے اس دا کوا مسئلے خو معطلی دی تر سوچے حکومت اسلامی راغلی نہیں خدا چھے علم خواہ حسن اور خواہ دیکھا پخبر ہوا پسے گرد نہ بیا اگر اجازت احادیثوں کی داغت دلیل ما تو معلوم نہ دے او دا دلته ولی اجازه ورکړي دا ځکه چې عین په موقع وویني نو صبر ګران دی سره اشتعال کې راځي نو که مړی کو نو الله په هیڅ ګناهګار نه دی الله رحمان الرحیم دی اور انسان دی مجبورې ته کتلې دي چې دی وخت کې د پاره د لاسو چټوله دا په خپله وجل بغیر د قاضي نه دا د مجبوري ده دی وخت کې د صبر ګران دی نو هغه جواز کړي ا ګناهګار نه دی او چې وخت تیر شي نو بیا د ته حق دی چې ته عدالت ته ورشه او عدالتي کار روای وکړه ایا جو خاموش پاتې شه او قیامت ته خبره پرېږده کنی الٹا بدنامی به جوړیږي دا د شریعت خبره ده او پاتې شه د پښتو نو پښتو خبره خو تا ته معلومه ده هغه حلال حرام خو نه ګوري د دې سلور قوانینو د بیان نه بعد دا تمهید چې دې کې قباحت د زنا او شناعت د زنا او فضاعت د زنا یې بیان کړو ذکر چې سنگین سزاګانې ورته ورکړي زانیلا د دې سلور واړو قوانینو تعلق د زنا سره دی او د دې سلور واړو قوانینو نه وتا معلوم کړی وي کہ دا اللہ پا نیز باندے زنا دیر قبیح جرم اس ور پسی دا اغی بہتان ذکر کئی چی پا ام المومنین باندے منافقانو لگو لے ہو شابان سن 6 ہجری کے رسول اللہ غزوہ بن المستلق تروان شو شابان سن 6 ہجری شپگم کال دے ہجرت دا شابان پا میاشت د ابن اسحاق او د ابن الاسير او د ابن كثير او د ابن خلدون تحقيق داده چې غزوه بن المستلق شعبان سن 6 هجري کې شوي وو او دا واقعا د غزوه بن المستلق سره تعلق لري بن المستلق یو قبیلہ وا داغی خلاف جہاد تلا او دی سفر دا جہاد کی بی بی عائشہ دزان سر بوتلی وا خسن دد خطلی وا بعضی غزاگانو بعض سفروں کے بعد رسول اللہ یوازے تو او بعضی کہ بی بی بزان سر بوتلا رضیز علی عائشہ زان سر بوتلی وا جہاد شو او اغا مسلمانانو فتح حاصل کړ او غزوہ بن المستلق تابعدار واپسی چې کیدا نو پزې کې دمې کوي وخت وخت قافلې کې نه د مجاهدین د یوځه شپه تیرولا او د مکولا د شپې په اخره حصہ کې د تلو وخت کې رسول الله د جانب نه اعلان وشو چې کوچ کوي قافله روانيږي ام المؤمنین د پاره انتظام دا شوه او چې یو هودج زانګو تیار کړی و او هغه نه پردي ګړندې وي ځکه دینه مخکې د پردي حکم راغلی و یدنین علیہن من جلابی بہن دا پر صورت احزاب کے دے نمخ کے نازل شوئے ہو صورت احزاب دا سورہ نور نمخ کے دے پر نزول کے نو پردے زرن دکڑے ہوئے او خادمانو با اغا زانگو اچھا تکرا پر اوخ بکے خود او بیا بروان شو او چې کوزیدل نو زانګو به په زمګه کې خدا او بیا به ام المؤمنین دا غینه راو تا نو په خپل قیامګاه کې با اوسیدل خیمه به لګولې کنه چې کوم ځای به قیام کو او رسول الله خدا ډیوټي د خادمانو حواله کړی و نور هغه په خپل اوخ باندې سور شو لاړو. ام المؤمنین وایي چې زما قضای حاجت ته ضرورت پیښ شو، نو ما وی چې اول اودس مات کوم بیا به کوزل ګرانی په لار کې د اودس ماتې ته ورغلم. هلته امیل رانه پرېوت، هغه په لټولو کې ایساره شو. نو امیل خو بیا بیا موتو د امیل د پرېوتو یو واقع بل هم ده، خو هغه دا نه ده، هغه جدا ده. راغلم نو قافله تللی وه او زانګو په اوخ باندې ایښې وه، هغې ورپوه شوي نه وو چې زه پکې یم که نه یم. او د هغې وجه هم هغه بیان کړې دا چې د هغه زمانه کې جینکۍ سپک بدن واله وو، خوراکونه ډېر نه وو، نو هغې ورپوه نه شو. نو ما سوچ وکړو چې پیدل وه پسې روانه مې وه او چغه وامه، نو ښه به یي چې همدغه ځای کې انتظار وکړمه چې کله په ما خبر شي نو څوک به راپسې راولېږي، انتظام به وشي. او عائشه وایي چې ما له به خوب ډېر راته، دا جینۍ وه نو عمره وه او سفر کې ستړی وي سړی، نو کېناستو سره سر لګولو سره ما له خوب راغی. نو د چا په آواز باندې ویښه شوم چې آواز وکړو چا چې انا لله و انا الیه راجعون، دا آیت په زوره وویل. نو په دې ویښه شوم، ومې کتل نه صفوان بن معتل سلمي و چې د پردې نه مخکې هغې زه لیدلی وم، او ما هم دې لیدلی و، نو زه یې وپېژندلم چې دا خو ام المؤمنین ده. دا خو لوی پریشانۍ راغله، نه پریشانۍ کې سړی انا لله وایي. نو ما فوراً مخ پټ کو او هغه د خپل سورلۍ نه کوز شو اوښ نه، او زه د هغې اوښ ته وختلم او هغه د خپل اوښ مخې ته پیدل روان شو او قافلې ته ورسولم. مؤمنانو دپاره سوا دې نه چې لږه رستو پاتې شوه پریشانه شوه، بله څه د پریشانۍ خبره نه وه، ځکه چا خو پاک خلق و. او صفان بن معطل رستو رسول الله مقرر کړی و چې ته به د قافلې نه رستو راځي، قافلې نه رستو د پاره د دې که څوک په لار کې زخمي بیمار پاتې شوی، د چا نه سامان پرې وتی، یا څوک کمزور سړی د قافلې نه رستو پاتې شوی، نو هغې خدمت به کوي او راولې وی. رسول الله د هغه ډیوټي لګولې وه د صفان بن معطل سلمي، را خو د خپل ډیوټۍ مطابق را روان، او چې کوم د هغه ذمواري وه هغه یې پوره کړله. څوک به رستو بیا موتو، نو هغه بیا په خپل ځان سره به رسول، نو عائشه بیا موتو، نو هغه یې ورسول. مګر عبدالله ابن ابی په دې سفر کې شریک و، د روانی د پاره رئیس المنافقین عبدالله بن ابی ابن سلول. نو هغه په هغه مدینې ته رسېدو نه مخکې خبرې شروع کړې، او یو ته بل ته په غوږ کې وایي چې دا پاکه راغلې نه ده، دا پاکه نه ده راغلې، او بهتان یې ولګاو. ام المؤمنین وایي زه خبر نه وم، مدینې ته لاړو نو دا خبره خو دې ظالم خوراک را بیا، او منافقانو به ځای په ځای خوروله چې رسول الله بدنام شي، ځکه چې دا د رسول الله بیبی ده. لیکن زه بیماره شوم او خبر نو ما، خو رسول الله به کور ته راته، نو نور کله به زما خواله راغی او تپوس به یې وکړو چې طبیعت دې څنګه دی، او دې ځل به راغی نو په خپله به ما نه تپوس نه کوو، نور د کور واله نه به تپوس وکړو چې دا بیماره څنګه ده. نړۍ کې مې څه شک راته چې په څه وجه خفه دی جوړ، نور کله خو به راته خوده، خو دا خیال مې نه و چې څه وجه ده. قضای حاجت دپاره زنانه په هغه کې کور کې لا اودس ماتې انتظام نه و شوی، رستو کورونو کې وشو مخکې نه و شوی، نو په شپه کې به زنانه یو ځای ته اودس ماتې لتلې، او په پرده کې. نو زه د صفوان بن معطل سلم د حسان ابن ثابت د مور سره قضاء حاجت تلارم نور زنانا ہوئی ولار کی دا غیق فاو خائدلانو دخلین خیری او خطے خپل زوی تا چا حسان دے تباشی نماوی چا دے زوی تا دے ولی خیری کئی دا خو بدری صحابی دے دا بدر پا جنگ کی شریک دے تو تا خیری کئی زوی دے ہم دے دا آغاوی چا تا خبر نہیں تا پس خبری کئی نو دا ٹولا قیسہ ہی رکر دا نو آغاوی در آغلم او رسول اللہ نا میں اجازت اگوختو اپلار کر لارم مور تا می ہوئی نو مور ہوئی چے صبر کوا او دا سی خضا چے داغا بنی وی نو داغی بنی الزامونا خلق لگئی دا خیال داو چے شاید دا عائشی پا دی بنو کی دا چا بنی غلطی بئی داغی غلط فامی وا او دی منس کی گا بیا پلار کروا او پا دی منس کی رسول اللہ حضرت علی او حضرت اسامہ بن زید نہ مشورہ ہوتا دا فراق او دا طلاق مبارک کی نو اسامہ بن زید ویچ یا رسول اللہ ستاسو بی بی دا او پدی کی صعیب منگ لیدلے نرے دا ارادہ مکو ہے حضرت علی دا او نویچ طلاق ورکا خدا اویچ خز نورم دیری بھی بس دا ٹکے ہوئے نو عائشہ پا دی گلہ من ہوا چی حضرت علی زمان پا بارا کی لیکن نرم خبر ہو گا او تپوسو کا دا بریرے نا حضرت علی ہوئے بریرہ دا عائشہ خدمتگار ہوا دا پا بیا آغستی وا بیا آزادہ کری وا نو آغا با دا خدمت لا کور تتلا رات لا آغین تپوسو کو چتا پا دی کسی لیدلی دی آوئی ما بکی دا عیب لیدلے دے چیزا اڑو واغ دم اکور کے کیدم او دی توی ما چیتا دے اڑو تا خیال کوا بیزای اونا خوری او دا زر اودا شی یا بیزا راشی اڑو خوری ندا چی خوب والا زر ورزی دا عیب میں پکی لیدلے دے حضرت علی ور تا اوئی بری ریتا چی رسول اللہ دا تفوس نکئی دا خلق چیسا خبر اکی دری بارا کی تفوس کئی زکر تا خود اکور خزای دا خدمتگار تا تا خوب پتل نو اغی اوئی چی ما پا اغی کی حس لیدلی ندی بلکل پاکا دا خلق درو ہوئی زینب نے تپوسکو زینب بنت جحش در رسول اللہ بلا بی بی وا او آغا با دا حضرت عائشی سر اکثر جگڑی کولی او عائشہ وئی چی زمان مقابلی بداوا در رسول اللہ آغی سر امدیر محبت ہو خواغین تپوسکون حغاوی چا احمی سمعی و بسری احمی سمعی و بسری نمی ددی پا بارا کی دا وق بنی اسا پوری ساوری دلی دی او نمی ددی پا بارا کی پستر گسلی دلی دی دا سوچا زر دا نو عائشی با پی خوش آلاوا چا زینب با ماسر جگری کولی کو پا مای دروغو نترل بدا خخزاوا نو بی بیانو پا یو بل دروخو نترز گا بنی وی خو دروخوی نترز او دیر پاکی وی نو نبی علیہ السلام مسجد تور گئے او تقریر او کو چه تاسو با سوک ما معذور اگنی او یا ما سر با مدد او کی کز اغا سریل سزا ورکم جزمان دا خزی پسی دا خبری کئی حال دادے چھے ماں پاغی کسی لیدلی ندی او دا کم سری نم آخلی آغا سرے زمان پا غیر موجود گئے کہ زمان کور تارو راغلے ندے او نیک سرے دے او دے دا الزام لگئی نو اشارہ عبداللہ ابن عبید کوا خنو میں نو آغستے خو حاضرین پوش دبنو قریضہ قبیلے سردار پاسد سعد ابن معاذ وی یا رسول اللہ من بطور ستا مددگار یو کزما دا قبیلی دا بنو قرے دا بنو اوسی نزب پخپل ملکم خوچی دا حکم ہوگی او کزمون درونو دا بنو خضرت قبیلی وی وہ خدر بنو خضرت کنن دا عبداللہ ابن عبی نراتا حکم ہوگا نو انکار و بیام نکم ند بنو خزرج قبیلی سردار سعد ابن عبیدہ لے غصہ ورغلا صحابیوں کو پیغمبر خونہ وکل دا قومیت لک جذبہ پی راغلا چتا دا ذکا وائے چلا زمان دا قبیلی دے او تینشی وجن ند سعد ابن معاذ پا حمایت کی دا بنو اوس خلق پاسی دل چتا دا منافق امداد کرے ابن بیخ منافق دے نو سکسان دے سعد ابن عبادہ پہ حماد کے پاس دل اور جماعت کے شور شو قریب اچھے یو بلتے لاسا چولے ہوئے رسول اللہ دی سارک رل او دا خبر پا دق قضے کی پرے خودا چھے نورا خبر رکوم نمس ممبر نکس عبداللہ ابن عبی آن دیر زورا ورسلے ہو خو دیر غٹ منافق ہو خو قبیلہ کے لئے دلیل ہوئے دلی خواہن دو ذکر خو رسول اللہ وطرہ گزارہ کولا سیرہ نوا خو مصلحت تقاضاو او نبی علیہ السلام کسلو او دا خبر پزے پری خودا چی نور جگڑا جوڑا نشی او نیغ لار ابو بکر کرا چی عائشہ خوالتا تلیوا لار کرا او عائشہ وی چی پرمی زلگما تا نیز دیر آ رہے او اوی وی اے عائشہ کا گناہ دی کرمی نو بخنا او غارد اللہ نا اللہ بخون کے دے او کنی کری خلق دروگ وی نمونگتا ہوا ہے نو عائشہ اوئی چیزا اس نوئی کزوئی ما چی دا دروگ دی نو تا سے نمانے زکا چی پورا پکرنڈا دیتا زیادتا شوئی دا اوائی با چی مجرم جرم کئی ابی انکار کئی اگر ویما چی دا رشتیا ہوئی نو پزان بدنام اصلا پوری کو نزد تاستا ہم آغا خبر اکو ما چی کم لیوسف لار کرے ہوا اوائی چی ما تا دی یعقوب علیہ السلام نم دے وقت کی دا زین نا اوہ تا نم رانا ایر شو نم میوانا غصر خدا یاد آوا چی دی یوسف لار ہو نم رانا ایر شو دی یوسف لار دی یوسف پر روکی دو چی سل ویلی ہو او غم پا غیر آغلے ہو نزو ماغا خبر اکوما چی فصبر جمیل واللہ المستعان وعلا ما تصفیفو بس صبر خشید دی یوسف لارم صبر کرے او زم صبر کو ہو بہو پا دق وقت کی وحی راغلا تر رسول اللہ بانچ وحی براتلا نو اغبر اخپل ماحول نو بالکل معطل شو او پا تندیب خلی راغلے نو وحی کیفیت شروع شو جو وہی اخلاص شوا نو دا آیتون نازل شو چھ ان اللذین جاؤو دا پورا رکو نازل شوا او رسول اللہ عائشہ توی چھ اے عائشہ اللہ استا صفائی اکرلا تپا کئے نو عائشہ مور و توی چھ پاسا دا رسول اللہ شکریہ ادا کا نو عائشہ بھی چھ شکریہ دا اللہ پاک ادا کوما دا آیتون اللہ را لے گلی زمان صفائی اللہ کرے گا چنانچہ صفائی اشوا مخلصین و صحاباؤں کے حمنہ بنت جہش لزینب خور بڑی خبروں کی عیسیٰ اغسطی ہوا او حسان ابن ثابت او مستح بن اساسا دامخ کی خبر کی خطائی سے ویدا چا خیری کریوی مور ورطا او دا غین عائشہ خبر شوا اگر حسان مور نوا دا مستح مور ورطا دا مستح بن اساسا حسان بن ثابت دا دو شری مخلصین صحابوں او مستح چی دے بدری صحابی دے حسان خو بدری صحابی نے دے مستح دے او حمنا دا زینب خور وا صحابی وا دے درے و ام پدی خبروں کے عیسیٰ غستے وا او پدی ام دا منافقان دا پروپیگنڈی اثروں شوئے وا نو دا غد درے و لخو حد قذف پی جاری شو دلی آیت نباد لگا چا اللہ صفائیو کو لچے پاک ادا کرنا نبیاد گواہانو ساجتو اگوان خودی پیش کری نو او اللہ وی چھ سو گواہ پیش نکی نو اتیا دوری بے وحی نو دیل اتیا دوری سزا ور کرنا مستح بن اساسا تا حمنا بن تجحش تا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لیکن آغا توبہ تائیبو اللہ بخلی گی صحابہ جی جرم شو سزا ور کرے شو او عبداللہ ابن ابی ابن سلول تا آیا سزا ورکرہ کو ورنکر اللہ کلیمہ خواغم ویلا دا منافقہ اکثر روایات عبداللہ بن ابی تا دا حد سزا ورکو لنا خاموش دا چی دنیا کے سزا ندا ورکری بس آخرت تا یوازی آوالا دے دلہ پورا سزا پا آخرت تی ملا بھی او چاہتا دنیا کے ورکڑی شیوان و آغا دا آخرت دا سزا نہ بچ او آغا توبت آئی بو لیکن بعضی روایاتو کی دا ہم راغلی دی چا عبداللہ ابن ابی لہم اتیا دوری سزا ورکڑی وا لیکن پا بعض روایاتو کی دی اکثر روایاتو کی دبان دا حد جاری کولو ذکر ندے شوے تفسیر قرطبی کے دادوارا روایات نقل کری دی چی ببازو کے راجی چی دلم سزا ور کری وا اکثر کے راجی دلم سزا نوا ور کری او بازو کے راجی دلم ور کری ندا معاملہ خودلتا ختم شوا لیکن ددین آباد چکم آیات نازل شو ندی کے مسلمانانو تا ہدایات ورکڑے شو کہ آئندہ بدا سے نہ کوئے ندا عائشہ صفائی اشوا اس کو سوک دا عائشہ باندے ددی بہتان تا رشتیا ہوئی اگا کافر دے یواز گمراہ نہ دے کافر ذکر چلا با انکار بھی دا قرآن دا آیتن ہونا لیکن چھے قرآن قطع دروغ ہوئے ادھے بھی رشتیا دی نیواز دا عائشی بیزتی انکر اللہ دا قرآن دا آیتن نے انکار ہوگا ندھے صحابی پا توہین بنے خو کافر کی گی نا خو غٹ گمراہ کی گی لیکن دا قرآن نا پا انکار بنے خو کافر کی گی ہاں کہ پیغمبر تا کنزلو کیا اور دا پیغمبر توہینو کی نو کافر دے سزائے مرگ دے اور دا صحابی توہینو کی نو سزائے مرگ نہ دے وہ دا مرگ نہ کم سزا دا خو سخت سزا بور کئی جسوک توہین دا صحابو کئی اور کہ دا تعذیر بطور بانے دا توہین صحابو سزا مرگ مقرر کی بطور تعذیر نو مقرر دے شی مرگ سزا مرکو دے شی مگر تعذیر بھئی حد بنے شی لیکن دلتا خود قرآن نبا انکاری یواز توہین دا صحابی بنائی نشیگانو کی جو کمہ فرقا لی الزام در اشتیا وی آگا کافر دی لاغی پا کفر کے اختلاف نشتا اور دا باقی پا کفر کے اختلاف دی دا عائشہ شان دیر اچت دے دیر اچت ند صفائی دا آسمان نا نازل شوید دا سوچا زرد دی حبیبہ خدا دا حبیبہ جبریل دا حبیبہ رسول دا او حبیبہ دا ٹول مسلمانان ہوگا معمولی شان خون نسوک چی دا عائشے پا بارا کے سبکا خبرہ کئی او شیعگان ہو کئی آغی دا حضرت عمر او دا ابو بکر او دا عثمان ابن عفان او پا صحابیاتو کے دا عائشے دلی خلاف دیری خبری کئی دلی زردک دلی بغض دا آغی مبارک کی خوکل تقیہو کی نداخ پل زانی خراب کو بد قسمت قوم دے بے کافر کافر گردان تاجت نشتا جو کم کسان لگیا دی گردان کئی چھے کافر دے کافر کافر کافر دے گردان تاجت نشتا خو گمراہ خلق دے زانتی ساتا و خلق پہ ہم پوئے کا زلے کے زیمور کوا زما په زړه کې د خمینی لپاره یو ځای نشته. که ټوله دنیا فتح کی زما زړه کې ورسره محبت نشته. اگر کې د امریکې مقابله کړی ده او د امریکې ایجنټ شای ایران الله د ده په ذریعه ذلیل کړی دی اور امریکا هم په ایران کې الله د ده په ذریعه ذلیل کړی دی نو په دې شاباسی ورکو دری تعریف کوو دری مدح کوو او که آئنده هم د ایران او د امریکې جنگ جوړ شي نو موږ به د ایران شاته ولاړ یو. دا بله مسله ده. هغه د شریعت بر حکمت عملی ده خو زما زړه کې د هغه دپاره محبت ایش نشته. لیڈر نویم ایران انقلاب تا اسلامی انقلاب ام نویم ایران انقلاب تا شیعہ انقلاب ویم اسلام حق دے چا ابو بکر پیش کرے ہو. اسلامی حکومت حق دے چا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان او دا علی پا طریقہ ہی. ہاں محاذ آرائی نکوما او خلق تم میں مچ مہازارا ای مکوے ہر یو دے خپل مسلک عمل کئی اور خپل مسلک دی خپل مذہب والا تری بیان ای ندیدیم بیان ای او عمل دی کئی لیکن زلکی میں دا حقا دا پار زی نشت. غلطه خبره که اون که زیم نه چه زره که میار یا ویمه بلسه چه نصیب زمان دیر خواه ده زمان نده خواه زره پرده که ده ابو بکر ده پاره زی نشتا ده عمر ده پاره زی نشتا عثمان ده پاره زی نشتا عائشه ده پاره زی نشتا نزه آغا زره ده کم زی نراولم چه ده پاره زی پکیوی کہ حشر و میدان قبر نہ ابو بکر سر میدان محشر کی جپاسم نہ دے کے زما سعادت دے ابو بکر دا رسول اللہ خیل آسو او دوئی جد سازشو کو حکومت واغست او رسول اللہ مقرر کرے حضرت علی باتی بیاسی شو او طول صحابہ اسر مرگری شو نہ تمام جماعت صحابہ چد رسول اللہ حکم شاہ توا چاو او دا غاسب مرگری شو دا خطول صحابه شک من شو او چه صحابه شک من شو خدا اسلام شک من شو جماعت صحابه من حیث الجماعت پا حق دی بعض افرادو نا غلطه شوی دی جماعت من حیث الجماعت پا حق دی او جماعت من حیث الجماعت کی شک من کی نطول اسلام شک من کی دا بیہودہ قوم دے جگڑی مکوائے مہازارائی مکوائے محبت و مینی سر خبری کوائے او پخپل خبر منی پویوائے او دا جگڑی مجوروائے او حقیر پخپل مسلک عمل کئی منگ با پخپل مسلک عمل کئو لیکن زرک زیمور کوائے چی تازہ تازہ اگر اسمبلی کی چې کومه زمانہ کې وما یو صاحب راغې چې یو وفد ایران حکومت غوښتلې او ستا نوم په کې امور کړې ده او راځه چې پروګرام جوړ کو چې زوبا تازه تازه انقلاب راغلی او خمینی لا ژوندی و میں که چرې اسې یو وفد د ایران په دوره باندې تللی نو موږ د امریکې او د برطانیې په دوره زورو نو ایران په دوره تلل څه ګناه خو نه ده که ما سره وخت وی خو تللی به وم خو دا خو سرکاري وفد دی او سرکار د شیعګانو دی او زما زړه کې د هغې دپاره ځای نشته نو د خمینی په وفد کې نه شم تللی چې هلته بیا هغوی به ځای په ځای خپل هغه پروګرامونه او هغه طریقه به چلوي او د ایران اسې سیل ته مې زړه کېږي چې مې کړی وی خو چې به بله طریقه وی هغه سیل څه منع هم نه دی سیل هم روا دی خو دا خو عام سیاحت نه دی دا خو سرکاري وفد دی هغوی غواړي نو دا نه وایم چې دا تلل به ګناه وه څه د ګناه فتوه مې نه ده ورکړې په خبره زما ځان پوهوئ که څوک د ایران سرکاري وفد باندې ځي او خپل عقیده خپل مسلک برابر وي نو ګناهګار نه دی د امریکې په سرکاري دعوت باندې څوک لاړ شي هم ګناه نه ده خو زما زړه نه منله روا و خو زما زړه نه منله او واجب خو نه و چې زه که واجب وی نو صحیح وچ زړه مني که نه مني خو کار واجب دی کوئ نو واجب خو نه دی خو روا و او دې روا کا ته زما زړه نه کېدو ځکه چې سرکاري وفد و نو ډېر کوشش یې وکړو ځکه چې هغه وخت کې د ممبري وه نو د ممبرۍ د وجه نه د خلکو ته یو سړی لوی سړی ښکاري زه به ته لوی ښکارېدم د هغه ممبرۍ د وجه نه خلکو ته ممبر لوی سړی ښکاري خو ما انکار وکړو هسې موقع راشي او ایران کې سړی وګرځي نو خدا معلومات حاصل کی خو دې سرکاري وختونو کې تلل زما زړه نه مانېدي دا نه وایم چې ګناه ده ها که موقع ملاویږي سړی هلته خبره کوي دا خو بله مسله ده د خبرې دپاره موږ نه غواړو خو هسې د خپل سرکاري کار دپاره غوښتل د خپل ځان یې موږ ته هم کو چې موږ دا کار کوو دا کوو دا کوو څه تبلیغ لپاره خو یې نه غوښتو چې تبلیغ لپاره غواړي تبلیغ وکړو ام المؤمنین عائشه صدیقه په باره کې چې څوک په زړه کې بغض و نفرت لري او د هغې د بهتان په باره کې وایي چې دا صحیح دي نو هغه منکرې قرآن دی هغه منکرې قرآن او دی وایي چې دا د حضرت چې سوال پې وشي چې دا خو د زمونږ مور ده هغه وایي دا مور اوس نه ده رسول الله وصیت کړی و حضرت علي ته چې زما په خ بیبیانو کې چې کومه بیبي ستا مخالفه وي او ستا خلاف راپاسي نو ته به زما د جانب نه د وکیل په طور به هغې له طلاق ورکړې پس د وفات نو دا کله حضرت علي خلاف راپاسېده نو هغې ولا طلاق ورکړ دا ټول دروغ ویل دي سبحانک هذا بهتان عظیم دا دروغ عائشه خلاف نه راوتی قاتلین عثمان خلاف راوتی و زما کتاب دی عورت کی حکمرانی پاکی دا قصه تفصیل سره بیان شوی ده قاتلین عثمان باندې خلاف پاسولی و طلحه و زبیر رضی الله تعالی عنهما چې خلق ستا قدر کوي نو چې دا راغون شو چې مدینه د قاتلین عثمان نه پاک کو حکومت د حضرت علی به وروسته قائم شو دا هغه د حکومت مخالف نه و خو چې جنگ جمل خلاص شو او الله ته چې سمن تقدیر کې څه لیکلي وو هغه راپېښ شو نو حضرت علی ورغه او ډیر په عزت او په احترامي مدینه ته ولېږل. او گلی مانی شکایتونو ټول ختم شو. او مصنف ابن ابی شیبہ کے راغلی دی دا حدیث و کتاب دے چکل اوے دا سورہ نور لستو آن دا سورت احزاب او پاغی کے بدی آیت لورغلا چو وقرن فی بیوت کن اغی بجرل عائشی چھ مانا غلطی شوے دا اللہ ما تا ویلیو چھ کور کے نئے نو ما تا دے کار کے وطل دا دے سڑو کارو مال تل نو بکا پا پردہ کی گرزی دا با خپل خورے و سرو عبداللہ بن زبیر نور محارم و سرو اور روحانی اولاد خیتول صحابو و نسبی محارم موجود دا شریعت سے نور حدودی مات کری نو خدا کے میدان تا ہوتے وان و ادا زما کار نہ ہو گا پردہ کے ہوتے محم زما دا کار نہ ہو ما تا اللہ یو وقر نفی ہوئے دا مانا غلطی شوئے گا اقرار یو کو پڑا گئے یو کو جڑل میں اللہ جی ما تا معافی ہو او حضرت علی کو پہ احترام و پہ عزت مدینے تا ہو لے گا تمام صحابوں نتا سوئے چی دا حضرت علی خلاف را ہوتے وا نو ذکر زمان خواخا ندا نو حضرت علی خو خواخا وا استا خواخا ندا نو مدعی سوستا گوا چوستا تانا حضرت علی پی جند لے دے انہیں بل سک پی جند دے خوزر ڈکوسلا دا او دا ڈکوسلا مذہب دی جوڑ کرے دے او دا فساد عظیم دی برپا کرے دے او طور احادیث در اخجن دی فلانے وی فلانے وی فلانے وی او فلانے وی جعفر صادق وی بس دا دا مذہب در اخ جو کری دی موضوعات دی طور او دا پا مسلمانانو کے پوڑو کے رمال کی عمرم ندی امت تا رسول اللہ پا طول دنیا کے خور دے یواز پاکستان و ایران کے ندے طول دنیا کے امت خور دے مردم شماری یو کا پاگی کی دی جو 5% غلوی شہ دے دا 2% ام ندی اوڑو کے دمال کے معمولی خلق اصل امت ام دا گا دے ما انا علیہ و اصحابی نو جگڑی مکوا مگر زڑکیم زی مور کوا زڑکیم زی مور کوا زدومرا فراخ دل نیما او دا سی فراخ دل تیارو ما امنا چه دومرا روادار و فراخ دل شی چه ستاپلار تا کنزلو کی نو توپک نو بغیر نو پریدی او چه ابو بکر عمر پسی خبری کی نو تو ایسے فراخ دلی پکار دا معلوم شو چستا تا پا خپل پلار بنی غیرت جات ورزی دا صحابو پا مقابلہ کی نو تو خود ٹوپک و دا لور خبر نکو ما لور ٹوپک تا چلے نو کشمیر لور شا پاکستان کی اسلام کی علو روان دے ٹوپک چلول زان پوئی گا پا مسئلہ بنی الٹا گناہگار بھئی لور چلولم گناہ دا اگر کشمیر لور شا زی آگر ہے دل تا پا مینہ محبت خبر کوا خود زلے کے زی مور کوا ددی بدلے کے دا عائشے سارا محبت نشتے اور دا عائشے صفت اللہ کری عظیم سے فراخی پکار دا اور نرمی پکار دا اور تو ڈیر تنگ دے لیے اور ڈیر سخت ہے اور ڈیر فلا دے اللہ آیتنا نازل کرا دا طول بیان چه تایی دکری وی نو آیتونی که اس اشاری دی نو پا اغا اشارو بخپ ہوئے گے چلی آیت کی ستا اشارہ داو دی آیت کی ستا اشارہ داو دی کی ستا اشارہ بے شک اغا کسان چاہی راتل کری دی پا دروغ باندی دیر لوئی دروغ کرلی دی ایف کوئی لوئی دروغ ہوتا مطلق دروغ ہوتا نوئی دا یو ڈلے دا من کم استاسو ما لیکن جی منافقان دین استاسو منز کے ناس دی گمان مکوے پا دی بانی چی دا با شروی تاسو دا پارا بلکی دا با غوری تاسو دا پارا ہر انسان دا پارا دا دینا اغا عمل اغا گناہ دا چکم دا کریوی او اغا کس تولا کبرہو چی دا انتظام کریو دا لوی گناہ هغه ابن ابي دي بنیاد دی خو هغه لپاره لوی عذاب دی. ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. اولی گمان نکو مؤمنانو سرو و مؤمنانو خزو سوق کی جدا خبر اوریدلی وا رخپل زانونو په بارا کې د خیرو یعنی د مسلمانانو په بارا کې د خیرو مسلمانان خو یو جوسه ده دا خوستاده بدن اندامونه دي او دا خو عام مسلمانم نو بلکې د رسول الله بیبی وا نو تا حسن ظن ولی نکو. الذي تولى كبره عبد الله ابن ابي مراد وقالوا ولنوي دي ولولا ظننا ولولا قالوا او ولنوي دي چې دا غره دروغ دي ولنا پیش کول دي په دې خبره باندې سلور گواهان سوا کې دي پیش نکول سلور گواهان نو دا د خوري په نيز دروغ جن دي چې گواه پیش نکي به دروغ جن دي او که د فضل د الله او رحمت د الله په تاسو نوې په دنیا او په آخرت کې مرسدلی به تاسو ته د وجه د هغې خبرونه چې تاسو په هغې کې مشغوله شوي وی لوی عذاب و څه وخت کې چې اغوستله دا خبره تاسو د یو بل نه په جبو او تاسو به ویله په خلو باندې هغه خبره چې تاسو ته د هغې علم نه و خو فلانې وی او فلانې وی فلانې وی او گمان کو تاسو پر یہ خبر بانی دا آسان خبری یعنی دا جائز خبری چدا خو یو آسان خبر دا خبل دا وینا نویم پا خبل خو نویم او دا خلی پنیز دا دا لویا گناہ وا زبن نقل مکوا اگر که دروغ جو کری تا ندی بلچا جو کری دی خوتی اشاعتم مکوا دا اشاعتم لویا گناہ دا او تا دا اشاعت معمولی گناہ کاری ولی نوی تاسو چې سوخ کې تاسو اوریدلې وي چې مناسب ندی موږ د پاره چې دا خبره وکړو پاکی د تعالی یا الله دا لوی بهتان دی لوی دروغ تړل نصیحت کوي تاسو ته الله پاک یې منع کوي تاسو الله پاک دراګر زدونه داسې خبرو ته دلته یعظکم په معنا دی یمنعکم دی من کئی تاسو اللہ پاک درا گرز دونا دا سی خبری تا آئندہ دا پارا افواہ خوری خورشی ہوتے بیا اشاعت کئی تو چواؤ رہی نبل تبین نرسائی کتا سو مومنانی بیانی اللہ تاسو تخفل آیتونا و اللہ پویدون کے حکمت والا دے بے شک اغا کسان چی خوخی چی خورشی بی حیائی لکه دا د زنا دا خبره دی به خورو لګه نو دا د بې حیایي خورول یوازې دې ته نه وایي چې زناکاري کوي بلکې د زنا او د بې حیایۍ دا خبرې خوري هغې کسانو کې چې ایمان یې راوړی دی شتې هغې لپاره عذاب دردناک سزا په دنیا کې او په آخرت کې او الله عالم دی او تاسو نه پوهېږي دې عذاب نه کوم عذاب مراد دی حد چنانچہ اتیا دوری حد سزا ورکڑے شوا چا دا اشاعت دا فاحشے کہو او دا بہتان بے خوراو ترمیزی کتاب التفسیر کے او پا ابو داود باب حد القذف کے او پا نسائی او پا ابن ماجہ کے او پا مسند دا احمد کے روایت را غلے دے چلی دی آیت نزول نباد نبی علیہ السلام پر مستح بن اساسہ باندھی اور حسان بن ثابت باندھی اور حمنہ بن تجحش باندھی حد قذف جاری کرو اتیا دوری ذکر چل اللہ پاک ویلیو چا عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ باقی دا نور بے حیائے فلمونا دا بے حیاء بربند تصویرونا اور دا نور چکم دا عریانی اور فحاشی پر عمل کے شروع دا دا هم موجب تعذیر جرم دے خود دا پارا حد نشتا تعذیر دے قاضی سے مناسب گنی غمور کئی او که نوے فضل دا اللہ پاک پتا سو بنی او رحمت دا اللہ پاک او دا چا اللہ پاک شفقت کو ان کی مہربان دے پتا سو تبا عذاب رسدلے میں جزا مقدر اے ایمان والو مزه دی شیطان په قدمونو پسې څوک دی روان شي دی شیطان په قدمونو پسې نو شیطان حکم د بی حیاي کوي او د ګناه کوي او که نوې فضل د الله پتا شو او رحمت د الله تعالی نو پاک به پاتې شوی نو ستاسو نه هیڅ څوک همیشه لپاره لیکن الله پاکي هغه څوک چې اراده وشي او الله اوریدونکي پوهیدونکي دی او قسم دې نه خوري خاوندان د احسان کوونکي خلق ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعت او قسم دې نه خوري خاوندان د فضیلت خاوندان د غوروالی چې الله ولا فضیلت او غوروالی ورکړی دی او درجه او مرتبه یې ورکړی دی او قسم دې نه خوري خاوندان د فضیلت والسعت او خاوندان د فراخې د مال چې مالدارم دی او فضیلتم دی دا دې قسم نه خوري د ورکولو د مال نه رشتہ داراں ہوتا مسکینان ہوتا مہاجرین ہوتا دا اللہ پلا کے معافی دیو کی کہ غلطی تنشیوی بھی اور در گزر دیو کی آیا نخو خوے چا اللہ تا اس تبخن ہو کی اللہ بخون کے مہربان دری آیت کے اشارہ ابو بکر تھا مستح بن اساسا دا ابو بکر قریبی رشتہ دار ہو اور غریب ہو اور ابو بکر مالی حالت دا مستح مقابلہ کے نسبتاً خو ندب اوسر امداد کہو رشتہ دارو چکل عائشی پنی الزام منافقانو اولا گو اور مستح پا کمیسا واغستا مچھ صفائی دا عائشی اشوا تو اگا امداد بند کو قسمی او خود زمانی پا خودے قسمی زب آئندہ دسر امداد نکو بنی آدم او غصہ کے واغذ قسمی او واللہ آیت نازل کرو ستا خود فضیلت خواون دی تالف واللہ لوی فضیلت و درجہ ور کرے دا او فراخی دا مال ور کرے دا ندا قسم تاولی خو او که غلطی کرے دا نو معافی ہو کا اللہ معافی کرے دا ابو بکر قسم اخپل مات کو او اخپل امداد جاری ہو ساتا او دا قسم کفارہ ور کرے او قسم مات کو بے شک اگر کسان چی بت تومت لکئی پپا کو خزو باندھے کہ بے خبر آئی لگنا ہونا مومنان ہی دی لانت شویرے پاغی بنی پہ دنیا و آخرت کی اشتے دی لپار عذاب عظیم دا اشارہ ہم دا غی عائشہ تا دا دیکھا چھے عائشہ خو پاک دامن ہوا او دا عذاب دی تا کل رسی تے سوک تو مت لکی پپا کو خزو پا اگر وزو چھے گوائی با کئی پا دی بنی جبی او لاسونا او اخفے پا اگر کارونو چھے دی با کول فدا غرص کی بپورا ور کی دیتا اللہ پاک بدلہ دے بھی دینہم مانا جزاءہم دینہم الحق رشتے نے بدلہ او دی بپوشی چا اللہ پاک چلے امدہ رشتے نے حق دے مبین خکارا یعنی موجود دے الخبیسات للخبیسین گندا خزی دا گندا سڑو دا پارا دی او گندا سڑی دا گندا خزو دا پارا دی او پاک خزی دا پاک سڑو دا پارا دی او پاک سڑی دا پاک خزو دا پارا دی اولائکا دا پاک خلق بیزار دی دا آغا خبرونا چی دیئے کئی دا سے خبرونا آغی بیزار دی نو خبر خدا تا معلوم ہے چی بدنامہ اور اکڑی وکنا دا دیتا اشارہ کئی چکا عائشہ پاکا نوے نا دا رسول اللہ محبت موسر دنور و نزیات نوے او دا رسول اللہ بی بی دا او دنور و نے محبت زیاد ساتی و سر معلوم اشوا چدا پاکا دا شانی نزول پا لحاظ سرا خدا اشارہ خضوتا دا و سروتا دا لیکن عبداللہ ابن عباس وئی چدی الفاظ عام دی نو پا عمومی الفاظ کی خبری او عمل ہم شامل دے گندہ خبری دا گندہ سلو دا پارا دی پلیتی خبری دا پلیتو سلو دا پارا دی او گندہ سلی دا گندہ خبرو دا پارا دی او پاک خبری دا پاکو سلو دا پارا دی او پاک سلی دا پاکو خبرو دا پارا دی دا پاکان بے باک پاک دی او بیزار شوی دی اغی گندو خبرو نچ دیئے کئی دید پارا بخنه دا او رزق دے عزت مند عبداللہ ابن عباس وی الخبیسات من القول والکلمات للخبیسین من الرجال والخبیسون من الرجال للخبیسات من القول والطیبات من القول للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من القول نزلت فی الذین قالوا فی زوجت النبی قالوا من البہتان زوجت النبی ما قالوا من البہتان ویقال الاعمال الخبیسة للخبیسین والطیبات من الاعمال للطیبین وهكذا قال مجاہد نازل شوے خودے پا حق دا زوجہ رسول کی لیکن عموم الفاظ کے گندہ خبر یا گندہ کارونا او پاک خبر یا پاک کارونا ام شامل دی پلید خلق پلید کارونا کئی یا پلید خبری کئی او پاک خلق پاک خبری کئی یا پاک کارونا کئی دا مانا پا کیم شامل ہے ابن عباس ویلی دی او مجاہد ویلی دی او نور حضرات و سلف صالحین و فرمائلی دی لیکن نزول خوب حق دا عائشہ صدیقہ کی دے چلا پاک آوا ذکر خود رسول اللہ پا نکاح کے راغلی دا او دا رسول اللہ دیر اخوا خاہم دا ورپسید استیزان آیت نازل شو چا عربو کی دا رواجو جاہلیت کے چا سوک با دچا ملاقات لراتو نو بغیر دا اجازت غختو نبا نیخ کورتو را گئے نو دین مڈیر خرابے جوڑی دا یواز دانا چی زنانا دیا بے پردی بشی نہ کارو زنانہ پاکور کی نہ اسی گی یواز سڑی اسی گی یارو یو سڑے دے خلوت کے ناس دے نبی پردگی خبہ نہ رازی لیکن جی خزی نشتا اسیم یو سڑے پا خلوت کے ناس دے نو کی دیشی چاہا پا سکار کی مصروفی پدا سے حالت کے ناس دی چی باغی حالت کے دیدہ نہ غاری چی بلسوک دماغ اوئی نہیں پدی حالت کے اگرچہ خزیال تا نشتا نو ام با حغتا داد تکلیف باعث و گرزی نو که خواہ زنانا کوروی او که زنانا نئی خوچتا تا اجازہ ورکری نئی نو کور کے مداخلے گا اجازت اخلا او علا او دے اجازت طریقہ و مسنون او خودلا چه ورشا و دروازہ کی ادھرے گا السلام علیکم اجازشتا نو چاہوی رازن رازی او یا سے اشارہ ہو کلنا چه راشا نو بسنام اجازہ دا خود اجازہ ہو شو جواب را نکلی شو نبیا ہوا یا السلام علیکم لکھ ساتھ پاس بیا ہوا یا السلام علیکم جواب را نہ گئے واپس را او خپکے گا امو پری محمول کا چی دیدے کور خاون با بدی وقت کے ملاقات نفارا فارغ نگی داخت پر اس پکاوے مگا بل وقت کے براش دا طریقہ او خود را آغا جو استیزان حکم بیان اے آغا کسانو چچا ایمان روڑے دے مداخلے گے کورونو تا سوا دخپلو کورونو تر اغی پورے چی اجازت حاصل کہتا سو دا کور والا ہونا اور اجازت دا حاصل اللہ طریقہ صدا سلام واچوے پوسی دن کو دا اغی کور بانی دا دیر غور جتا سو دا پارا دے دا پار جتا سو نصیت قبول کے او کہ نمو میں پاغی کی یوتن او خوش ہے کوری نو ام مداخلے گے اغی کور تا تراغی چتا تا اجازہ ورکلیش کله یو سړی خپل خوشی کور کې هم دی یو سړی داخلېدل مناسب نه ګڼي، د هغې پکې سامان پروت وي، که اوویلې شي تاسو ته چې واپس لاړ شئ او دې وخت کې زه ملاقات ته اوزګار نه یم نو واپس لاړ شئ. دا خپا کوونکی دی تاسو دپاره، تعلقات پہ خپا کیږي او الله په هغه کار چې تاسو کوئ پوهېدونکی دی. حتی تستانسو، تفسیر ابن جریر دری ترجمہ کی کہ استفعال من الانس، وهو ان يستاذن اهل البيت في الدخول عليهم. استفعال من الانس وهو ان يستاذن اهل البيت من في الدخول عليهم. تفسیر ابن جریر طور مفسرین ام دقویلی خدا خو امام المفسرین او احادیث کی ام دق وضاحت شوید کہ تر اغیر کی اجازہ حاصل کی. لفظی معنی خدا چی ترسو چی تاسو مانوس شے دا اغی سر او ترسو چی دا اغی رضا مندگی حاصل کئے کہ دے زمان پر اپنو راضی دے او دد انس او تعلق ما سرشتا خدا پتہ بس نہ لگی دا بد اجازت نہ لگی نو اجازت بغواری او اجازت دا غستو طریقہ سلام آچوڑ دی نشتا پتا سبن اس گناہ چی داخل شے اغی کورنو تا چی نو سیگی باغی کی اس سوک او وی باغ کور کی استا ہو دا پارا سامانونا لکہ یو کمرہ کی گدری تنہ دی استا سامان پکے پروت دے او تا سر ہم داغ چابیشتے دلتا ہر وقت تفوست آجت نشتا یا اجرہ دا دا ٹول کلی او دا محلی اجرہ دا نسوک بکی مستقل سکونت خو نہ کری لیکن استا پکی ام سامان دے استا پکی ام ضرورت دے او استا ام اگے اجرے تا آجت پیخی گی تو نظیر آزی بلم زیر آزی بلم زیر آزی تو اغزیتا اجازت نغختو ضرورت نشتا او اللہ علم دے پاغی خبرو جتا سو اخگارہ کوئے پاغی خبرو جتا سو پتوئے. او آیا مومنانو سلوتا یغدو من ابسوارے نمخ کی دے استیزان حکم ور کچھ اجازہ غارے نہ لمزائے داروستو دا غد بسر حکم کئی لکه چې کله به د کور نه زنانه بهر هم وځي د کار دپاره او سړی به هم راوځي نو هلته به یو خو د پردې حکم وکړو نو هغه په نورو آیتونو کې دی او بل د غد بصر حکم وکړو. ووایا مؤمنانو ته چې یغدو من ابسوارهم منع دي کی د دې لفظي ترجمه ده یکفو خکتا دی کی دا خکتا دی یغدو لفظی ترجمہ نہ دا دا معنی مراد دا چھ سڑے بلتا نگوری نو خکتا بگوری نو خکتا دی ساتی نظر اخبل دا معنی مراد دا ورنہ لفظی ترجمہ دا دا چھ منہ دی کی یکفو یغدو معنی یکف بند دی کی منہ دی کی نظر اخبل او من زگا داخل کو چی کم زیت قتل منع دینو اغزین منع کول لازم دی چی کم زیت قتل جائز دینو اغزین منع کول لازم ندی او حفاظت دی کئی دخبل و شرمگاہ ہونو دا خب آکا ان کے لئے دی دا پارا و اللہ پاک خبر دے پاگا کارونو چی دیئے کئی او اویا مومنانو خضو تا یغددن من ابسوارہن چھ بندی دی کی منع دی کی اخپل سترگی یعنی اخپل نظر لپردو سلونا او حفاظت دی کئی دی اخپل و شرمگاہونو او ننی اخکارا کئی اخپل زینت الا ما ظہر منها سوا دا اغا زینتنا چھ اخکاراوی دی دینا اخکاراوی منها دی زینتنا داری اجنبیانو تا نخکار کئی ولی ادریبنا او زرندی کی دوپٹی اخپلی پا گریوانون اخپلو بانده جویو بیهنہ گریوانون دامخ کی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها داغی ورپسی اس تفصیل کئی چه هیچ چا تا و نخکارا کئی او که چا تا نخکارا کولو اجازم شویده نو اغا تفصیل ورپسی ده او ندی اخکارا کئی خپل خیست یعنی اغا زیونا چه کم زیونو که خلق بالعموم کالی استعمالی زینت کالی تا ہوئی او زینت جامی تا ہوئی لیکن جامع خو پتے دے نشی او زینت اغی اندامونو تا ہم وئی چه کم زی که کالی خلق زنانا استعمالی نخپل خیست او دا کالو دا استعمال اندامونا مخکارا کواری ذکر چه کالی کچری آغشتی نئی پا خبر ازان پویوائی آغا که نارینا وینی نو روا دا نزنانو کالی وی او نارینا پلاس کی آر ایراری کلاو کلے اڑی او خرسی اگر کیا آغا نارینا پردیو می خپل نو می آغا خو منہ نزی نو مراد زینت نا کالے ندے بلکہ آغا اندامو نا دی جکم کے کالے استعمالی گی مخکارا کوئے نخپل زینت زیونا او دا زینت اندامونا مگر اخپلو خامدانو تا یا اخپلو پلارانو تا یا اخپلو پلارانو دا خامدانو تا اسخرانو تا او یا دا زامنو اخپلو تا یا زامنو دا خامدانو تا چیدہ خضی اخپل زامن نئی خدا غد خاون زامن وی دا بل دبلی خزینہ ندا قدمانی حرام دا دبلار خزخو حرام دا میرا نئے مور چلے نو آقا پا نگاہ غسل حرام دی نو آغی نام پردہ نشتا او یاد رون اخپلونا یاد رویرونونا یاد خوریونونا یاد نسائحنا دخپلو خزونا دخپلو خزونا سمراد دے اخپلی تعلق داری خزی که مسلمانانی بیا که غیر مسلمی بیا خوچ تعلق داری بیا او تی پیجا نیچه بدکارا ندا ورنہ که بدکارا خضای نو اغنم پردہ کوا ذکر چاہ بے سنو تا بذکر کئی او دا اغنم خرابے جوری بازی وئی چه نسائی ہندن مسلمانانی خضی مراد دی خو یواز دا مراد ذکر ندی التا خمانگا احادیث بم گورو دا قرآن تفسیر بابا حدیث پر اللہ کے کہو اور احادیثوں کے یہودی خضبہ عائشہ کا رتلے راتلے اور رسول اللہ بنا منا کولی چلا ولی پریدی یہودر خضبہ کلا دا عائشہ تا یا نور و بیبیانو کرا بتلے راتلے داغین ہم پردے امر رسول اللہ انہ کو ذکر چے کافر میں خدا کلی اسی دن کے وی یہودی اسر تعلقات ہو دخپلو تعلق دارو خزونا که مسلمانانی بیا که غیر مسلمی او یاد اغا ویزونا چه مالک دی دی لا سنا دی امام سے مسلک دارے و دی محققین و مسلک دارے چه دلتا ما ملکتنا غلامان مراد ندی بلکہ ویزی مراد لیکن دن خو ویزی منشت صرف خدمتگاری دی واقع پا نسائی ہند مکرار لی آخو بیزی ندی کنا وہ خدمتگاری دی آخو نسائی ہن نہ کرا اوی تابعین اولاد اغی تابداران و سلونا چی آجت من لئی خضوطا غیری اولی لئربا اربا مانا حاجت خمرات انہا ہر حاجت ندی شہوت مراد دی غیر اولی الاربتی چی آجت من نئی خضوطا یعنی آغا در خضت زر نکی گی خضت شہوت نہیں من الرجال دسلو یا دیر بوداگانی ندید وجن دا غید زنانو تارو شہوت نکی گی ندا تابعینا غیر اولی الاربادی یا آغا نامرد دی نو ذکر زر نکی گی لک مخنس خزا نہیں وہ مکمل سڑے ہوں نہیں البتہ اگر مخنس و اجڑا کد خزو کی دلچسپی آخری او د خزو صفت بیا د نور و سروپ مخ کی کئی اگر بکور تو نفری دی یو حدیث کے راغلی دی چیو اجلا رسول اللہ بی بیانو سر اولی دو چی خبری کولی نور خضو نو رسول اللہ حکمو کجرا با آئندہ دین با خضی پردہ کئی اگر چاگا انہوں اربا نہ دے لیکن آکے بل خرابے دے او یا چا دے اجلا او نامردم نہ دے او دیر بڑام نہ دے سوچ کوا خبر تھا لیکن دا سے تابیدار او خادم او نوکر دے کہ اغیتا اغیکور تا دا کار دا پارا تلو راتلو حاجت زیادی او بار بار ضرورت پیخی گی او تجربے نہ معلوم شوی وی کہ دا دلچسپی پا زنانوں کی نہ لری نو اغیتا ہم کا خکارا کی نو خیر دے مطلق نوکران مراد نہ دی او یاد اغی ما شمانو نا شدی خبر نہیں علا عورات النساء و پٹو خبرو دا خضو بندی عورت مطلق ہر غصیص توی چی قابل دا پٹولو بھی ندل تکی علا عورات النساء و پٹو خبرو دا خضو بندی دا خضو پا خبر آغا نا پوی او دل تسبیح نا لری معشوم دے او کب کجر بالغ شوی لا نئی خو قریب البلوغی بلوغ تا قریبی چاغتا مراحق وی پا کتابونو کے مراحق نو آغی نا پردہ بکئی خوچے نا بالغ دے او نا مراحق دے او دلچسپی نا ساتی نو آغسے باشمانو نا پردہ نشتا او گزار دے نہ کئی دا خزی پا خپل و خپو بانی پا زمکا قدم دے پا زورا ناخلی چی دا کالو دا شرنگا دا وجہ نا دا چا ناکار خیال ورتا و نشی دی دا پارا چی معلوم شی اغا کالے چی پتائی دی ما یخفین من زینتہن چی دا خزی آ کالے پتاول غاری کو قدم پر زور کی دی نو آکارے و شنگاو کی نو بلسو گا پوشی نو خرابے بتے جوری او اللہ ترا اگر دے طول اے مومنانو چی کامیاب شے اللہ ما ظہر من حانس مراد دے ولا یبدینا زینتهن الا ما ظهر منها ندی اخکارا کئی دا خزی زینتهن خپل خیست الا ما سوا دا اغی زینتنا ظهرا چخکاروی منها ددی زینتنا دا اقسام ددی زینتنا چکم قسم اخکارای نو آغا پٹول لازم او ضروری نہ دی آغا دی اخکارای نور زینت دی نہ اخکارا کئی دا شوا ترجمہ او مطلب اس مصداقی سے دے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چند دین مراد جامدہ او پیزار دے ولا يبدين زينتهن نرستك الا ما ظهر نوي نددی معنا دادا چې خپل جامم چاته مخکاره کوه چې کوم پرونه تا غسته دے اغم زینت دے جامع ته خو الله پاک په بل ځای کې زینت ویلی دي خضو زینتکم عند کل مسجد جامع واغونده جامع ته خو زینت الله ویلی دي نو کوم صادر چې اغسته دے پرونه اغسته دے کمیش پر تو کې اغسته دے نو دا خو زینت دے کنه جامع خو د سړي د پاره زینت دے او د خځې د پاره زینت یا پیزار پخپو کرے دے نو پیزار خو زینت دے لیکن دا پټول ګران دی دا ښکارا وی عادتن عادت دا دی چې پیزار ښکارای جامع ښکارای پرونه یا برقع ښکارای نارینه پلا تیری کی اجنبی وی نو هم نظر یې په برقع باندې پریوزی په پیزار به هم پریوزی نور دا هغې پرتوک اغسته دی په هغې به هم نظر پریوزی دا ګناه نه ده ولې که دام منوی نو بیا خو مطلب بداو چې د کوره به اوځې نه او د کور نه د وتو اجازه خو الله ورکړې ده رسول الله ورکړې ده او چې رسول الله ورکړې ده خو الله ورکړې ده رسول الله وینا خو د الله وینا وي بخاري شریف کې حدیث ده چې رسول الله وی چې الله تاسو ته د خپل عجت دپاره د وتو اجازه ورکړې ده نو چې ورکړې ده خو ځي به نو جامه به څنګه پټه کړي د پردو سړو ایزار به څنګه پټ کړي او هر وخت کې په زانګو کې ګرځول دا خو حرج دی او دا لازمه کړي الله پاک نه ده چې په زانګو یې ګرځوئ سوچ کوئ خبر وتا الله دا لازمه کړي نه ده دا د بعضې خلکو رواج دی ځانه دا رواج هم غلط دی ځکه چې دا بلاوجه سختي کول دي او دین د ځان نه سختول هم ګران دي.